Witam Państwa jeszcze raz w drugiej godzinie trójkowego budzika. Jest 5 minut po godzinie 5. Lato nie jest gorące, tak napisał pan Tomasz i dodał, że to piosenka historyczna. No faktycznie, do tego lata na pewno nam nie przystaje. Pan Tomasz dodaje, że budzik u niego nie zadzwonił. Budzik na razie gra i mówi do niego bardzo przyjemnie. No, staram się panie Tomaszu i bardzo dziękuję za Państwa maile i smsy. Pan do nas napisał, Michał również. Witam, przesyłam swoje pierwsze pozdrowienia do budzikowej społeczności. Od początku maja jestem stałym słuchaczem. Pan Michał pozdrawia. Pan Michał jest geofizykiem i teraz jest w drodze do Jastrzębia Stychów. My również pozdrawiamy, bardzo dziękujemy. I napisał jeszcze do nas pan Wojtek a propos Metallica, która wcześniej wybrzmiała. O, to, nic nie budzi tak jak Metallica. Bardzo dziękuję, pani redaktor. Może jeszcze Metallica się pojawi, a to dlatego, że będzie związana z dzisiejszym kalendarium muzycznym, ale to jeszcze czas jest na kalendarium muzyczne, tymczasem 6 minut po godzinie 5, już niedługo prognoza pogody. Kaja

Kwadrans po godzinie 5. Spójrzmy na to, co będzie się działo dziś w kraju i za granicą. Na początek informacja o tym, że komisja weryfikacyjna zajmująca się nieprawidłowościami w reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie dziś zbiera się na kolejnym niejawnym posiedzeniu. Ma się zająć kwestią odszkodowań dla lokatorów zwracanych przedwojennych kamienic. Spotkanie zaplanowano w siedzibie resortu sprawiedliwości o godzinie 10. W komunikacie zapowiadającym to posiedzenie nie podano adresów gruntów, których mają dotyczyć odszkodowania. Inna informacja dotyczy tego, że pod patronatem Polskiego Radia na Zamku Królewskim w Warszawie rozpoczyna się dziś po raz 9. Festiwal Królewskie Arkady Sztuki. Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zaplanowano koncerty symfoniczne z muzyką polską prowadzone przez Jerzego Maksymiuka i Tomasza Radziwonowicza. Będzie można usłyszeć utwory wybitnych kompozytorów. Tak zapowiada dyrektor artystyczny festiwalu Tomasz Taraszkiewicz. W programie zaplanowano między innymi koncerty symfoniczne. Publiczność usłyszy utwory takich kompozytorów jak Karol Szymanowski, Ignacy Jan Paderewski czy Krzesimir Dębski. Odbędzie się także recital fortepianowy Pawła Kowalskiego, który wykona między innymi utwory Mozarta i Chopina, a w programie Królewskich Arkad Sztuki znajdą się także różne spektakle, tak dodaje Tomasz Taraszkiewicz, a i na najmłodszych czeka 7 widowisk i koncertów. Nie zabraknie też wieczoru jazzowego, tak więc bardzo bogaty program. Festiwal w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie potrwa do 15 września, a wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, choć liczba miejsc jest ograniczona. O tym trzeba pamiętać. A za granicą, w Paryżu nieformalne rozmowy prezydenta Francji Emmanuela Macrona i brytyjskiej premier Theresy May. Poza tym w Singapurze rozmowy ministrów spraw zagranicznych z państw Azji Południowo-Wschodniej z szefami dyplomacji Australii, Indii, Kanady, Unii Europejskiej, Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych. W Edynburgu tu rozpoczyna się Edinburgh Fringe Festival 2018, który potrwa do 27 sierpnia, a w Rzymie pogrzeb księdza Hieronima Fokcińskiego, jezuity, który w 2009 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w upowszechnianiu wiedzy o historii Kościoła w Polsce oraz za popularyzowanie polskiej kultury oraz działalność na rzecz społeczności polskiej we Włoszech. Na koniec jeszcze wspomnijmy, że amerykańska rządowa agencja aeronautyki i przestrzeni kosmicznej, czyli po prostu NASA, przedstawi listy załóg, które będą uczestniczyć w pierwszych doświadczalnych oraz użytkowych lotach komercyjnych statków orbitralnych firm Boeing i SpaceX. Brzmi bardzo ciekawie, ale czy aż tak daleko musimy uciekać przed naszymi sierpniowymi upałami? Mam nadzieję, że nie. Jest 18 minut po godzinie 5. Nieważny jest świat, za dużo w nim łez, zostanę przy tobie, nie pytam czy chcę. Głębią się i nie mogę jeszcze zasnąć. Twoje sny chciałabym wejść. Obudź się, usłysz mnie, duszę krzyk. Biedni szukam w nas i się, usłysz mnie, duszę krzyk, który zrodził mysz. Dotknij mnie, zabierz mnie, daj mi znak, abym mogła trwać. Co da nam noc, na drogę czy dnie, co powie. Karma Koma zapowiada, że zostanie przy tobie, a my mamy 22 minuty po godzinie 5. To czas na poranny, pierwszy szelest prasy dziś. I tak też na początek zajrzymy do Rzeczpospolitej, gdzie jest informacja o tym, że o zaciętej batalii o stolicę Rafał Trzaskowski z PO jest faworytem wyborów, ale Patryk Jaki z PiSu depcze mu po piętach, tak informuje w piątek Rzeczpospolita. Batalia o fotel prezydenta stolicy, co pokazuje sondaż Ibris dla Rzeczpospolitej, rozstrzygnie się między PiSem a PO. Pozostali kandydaci będą jedynie tłem, tak podaje gazeta. Gdyby pierwsza tura wyborów odbyła się w najbliższą niedzielę, wygrałby ją Rafał Trzaskowski. Chęć głosowania na kandydata Koalicji Obywatelskiej, czyli PO i Nowoczesnej, wyraża 41% badanych. Do drugiej tury przeszedłby także Patryk Jaki, na którego chce głosować 36% pytanych. Daleko w tyle, z poparciem 5% zostaje Jan Śpiewak, a także kandydat SLD Andrzej Rozenek może liczyć na głosy 4% badanych. Tak czytamy w Rzeczpospolitej. Teraz Gazeta Wyborcza. Tutaj o tym, że bilion dolarów. Apple przebiło magiczną wycenę. 1 i 12 zer, czyli właśnie bilion dolarów. Tyle warte jest Apple. To pierwsza firma w historii, która osiągnęła tak wysoką wycenę. Odliczanie do tej astronomicznej wyceny trwało od doby, odkąd spółka ogłosiła swoje rekordowe wyniki finansowe. Tylko w ostatnim kwartale Apple na czysto zarobiło 11,5 miliarda dolarów. Z godziny na godzinę kurs rósł, aż wreszcie osiągnął ponad 207 dolarów za akcję, a to daje firmie kierowanej przez Tima Cooka wycenę właśnie o wysokości 1 biliona dolarów. Więcej o tym przeczytamy w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. A na koniec jeszcze nasz dziennik o klątwie w Słupsku. Mieszkańcy i samorządowcy protestują przeciwko pokazowi spektaklu Klątwa w Słupsku podczas wrześniowego teatralnego festiwalu Scena Wolności Słupsk. Tak czytamy w piątkowym wydaniu naszego dziennika. Nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy śledztwo w sprawie klątwy jest już na finiszu, a nam próbuje się ją prezentować, tak powiedziała naszemu dziennikowi radna PiS ze Słupska, Anna Mrowińska. Radna zapowiedziała również podjęcie interwencji w Radzie Miejskiej, a także u posłów i ministra kultury. I to tyle, jeśli chodzi o przegląd prasy w trójkowym budziku. Więcej na pewno usłyszą Państwo po godzinie 6, czyli w porannym. Zapraszamy do trójki. Ja mam, ty masz, on ma, ona ma, ono ma, wy macie, my mamy. Nieodwracalne zmiany, nieodwracalne zmiany. Kim oni są, kim my jesteśmy, nie pamiętam, chociaż wiem, że ich znam, przysięgam. I nadchodzą już, by rozjechać mój mózg. Jak to? Widzieliśmy się przecież niedawno. Jeden raz, drugi raz, trzeci już nieładnie. W końcu brat nie ma już miłości dla mnie. W 100% to jest znajoma gęba. Lepiej przyznaj się, że ciebie nie znam. To legenda, muszę coś powiedzieć, nawet jak się pomylę. Więc idę tam, idę sam w tą czarną chwilę. Czuję się jak, byłbym nieźle nagrzany. Rany, rany, jestem zdekonspirowany. Bo ja mam, ty masz, on ma, ona ma, ono ma, wy macie, my mamy. Nieodwracalne zmiany, nieodwracalne zmiany. Co robisz? Pod górę drogą, noga za nogą, zakręty. Łatwo potknąć się o własny ogon. Wysoko, żeby spojrzeć w oczy Bogom. Oko w oko, to nie ten świat. Pory roku przez okno, no to co? Że nie ma kasy, suma różnica czasem. Łamie zakazy na ulicach, gonię królika. Tu dni muzyka, nie nudzi, nie usypia. A moja matka mówi mi, ty jesteś głupi, Michał. Najważniejsza powinna być twoja głowa, żeby żyć. I ze strachu w piachu nie chować czoła. Gdzie jest joka? Woła druga połowa, słychać jej krzyk na schodach. To nienormalna pora. Szkoda słów, szkoda rymu, szkoda spalonego Rzymu. I tu miasto jest nasze, a to znaczy podzielone na pół. Wychowany tu od gnoja, czy tam kuczoka gnój. Śląskim są paranoja, każdy tu jakiś nie swój. A ja wiem, kim my jesteśmy. Znam kody, czy ty piny, nowe adresy. Licho nie śpi, czy ty czujesz się bezpieczny? Nie wydostaniecie się z tej opowieści. Ja mam, ty masz, on ma, ona ma, ono ma, wy macie, my mamy. Nieodwracalne zmiany, nieodwracalne zmiany. Ja mam, ty masz, on ma, ona ma, ono ma, wy macie, my mamy. Nieodwracalne zmiany, nieodwracalne zmiany. Gdy byłem małym chłopcem, to chciałem. chciałem być dorosły i urosły osły w kilkanaście mgnień wiosny. Gołe siksy zastąpiły mi komiksy i to nie czyni mnie innym od was wszystkich. Święty nie byłem, nie, ani nie będę. Hej, bierz mnie takim jakim jestem, kiedy będę. Moi ziomble wychowują własne bąble. Ej, ombre, każdy z nas tu tylko lubi dobre. Przedziwny smog nagle miastem zawładnął. To nie hip-hop, który ciągnie go na dno. Kocham ten szajs i mam cały nagrany. Rany, rany, jestem zdeterminowany. Ja mam, ty masz, on ma, ona ma, ono ma. Ty masz, my mamy. Nieodwracalne zmiany. Nieodwracalne zmiany. Ja mam, ty masz, on ma, ona ma, ono ma. Ty masz, my mamy. Nieodwracalne zmiany. Nieodwracalne zmiany. Dwadzieścia osiem i pół minuty po godzinie piątej. Przed nami druga część kalendarium. W 1901 roku urodził się Stefan Wyszyński, kardynał, prymas Polski w latach 1949-1981. Represjonowany w okresie stalinowskim, nazwany prymasem tysiąclecia. W 1972 roku doprowadził do stabilizacji stosunków kościoła z komunistycznymi władzami. Był jednym z inicjatorów listu do biskupów niemieckich. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Zmarł 28 maja 1981 roku. W 1905 roku urodził się Franz König, austriacki kardynał, arcybiskup Wiednia, filozof. To przyjaciel prymasa Wyszyńskiego i kardynała Wojtyły. Zmarł 13 marca 2004 roku. W 1924 roku zmarł Józef Konrad, a właściwie Józef Teodor Konrad Korzeniowski, Herbu Nałęcz. To polski oczywiście pisarz, tworzący w języku angielskim, autor powieści takich jak Lord Jim czy Jądro Ciemności oraz Tajfun. Józef Konrad, właściwie Józef Teodor Konrad Korzeniowski, był jednym z najsłynniejszych polskich autorów. 2008 rok. Tutaj data 3 sierpnia dotyczy Aleksandra Sołżenicyna, który zmarł właśnie wtedy. Był to rosyjski pisarz, myśliciel i publicysta, więzień łagrów i zesłaniec za antyradziecką agitację. Zrehabilitowany w 1957 roku. Pisał powieści, wspomnienia, na przykład Archipelag Gułag. W 1970 roku otrzymał literacką Nagrodę Nobla. Jest już w 5:30, przed nami prognoza pogody, ale to za 3,5 minuty. Jestem coraz bliżej, wiem. 33 minuty po godzinie 5, kiedyś cię znajdę, Ireniusz, i zastanawiam się, jak często śpiewają sobie państwo tę piosenkę pod nosem, kiedy na przykład, nie wiem, klucze się zgubią albo coś innego, bo mi się to zdarza całkiem często. Dziękuję bardzo za mail od pana Stefana. Pan Stefan dodaje, że na polu za oknem całe 19 stopni, 1019 hektopaskali i brak gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Pan Stefan dodaje też, że dziś dzień skręcania szafy oraz Światowy Dzień Czyszczenia Fug. Uwielbiam te informacje od pana, ale teraz już na poważnie. To chyba nie będą dobre wiadomości, bo przeważający obszar kraju pozostaje w gorącym powietrzu pochodzenia zwrotnikowego. Jedynie nad północne województwa za frontem zacznie napływać nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie. Zapamiętajmy to słowo, polarne morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali i będzie powoli spadać. Zachmurzenie małe i umiarkowane w pasie od Podlasia, Warmii i Mazur po Dolny Śląsk i Opolszczyznę, wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz. Lokalnie także z opadami gradu. Temperatura maksymalna od 27 stopni na Podkarpaciu i miejscami na Pomorzu, aż do 33 w Wielkopolsce, na ziemi lubuskiej, Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Chłodniej jedynie na Podhalu i na Wybrzeżu, tam od 24 do 26 stopni. Wiatr będzie wiał słaby, tylko w czasie burz. Porywy wiatru mogą być do 70 km na godzinę. Mamy 35 minut po godzinie 5. Kiedy Joszko gra, cały Boży świat w zdumieniu go słucha. Gdy Joszko gra, gdy na drumni gra, gdy na liściu gra, od serca do ucha. Czule jak nikt, dobry Bóg dał mu talent, a resztę wygrał Joszko sam. Tyle jasnych nut, tyle ciemnych nut i tyle muzyki. Dokoła nas tyle złotych strun, tyle srebrnych strun i dźwięków zaklętych. W wiolin i bas czasem Bóg daje talent, a resztę musisz wygrać. Niech zegary śnią o trzy ślady łez, oby Joszko grał aż po czasu kres. Z każdym swoim dniem zaprzyjaźnij się, spróbuj widzieć świat pozytywnie. Kiedy jest mi źle, mówię światu nie i biegnę na łąkę, gdzie Joszko gra, by zaśpiewać z nim, znaleźć czuły rym do jego muzyki. Serdeczny rym, dobry Bóg daje talent, a reszty każdy szuka sam. Niech zegary śpią o trzy ślady łez, oby Joszko grał aż po czasu kres. Z każdym swoim dniem zaprzyjaźnij się, spróbuj widzieć świat

Mind for a different view, and the To Metallica i Nothing Else Matters. Dziś, przypomnę, swoje urodziny obchodzi James Hetfield, wokalista i gitarzysta zespołu Metallica. Wierzę, że dla wiernych fanów jest to data ważniejsza niż data własnych urodzin. Znam takie osoby. Za Metallica dziękuję też pani Katarzyna, która siedzi właśnie w aucie przed firmą i słucha Metalliki. Ja również się cieszę, że mogliśmy taką właśnie piosenkę zaprezentować. A teraz już czas na Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Zaprasza Korneliusz Pacuta. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Fundacja Country and Folk zorganizowała w tym roku konkurs na nową piosenkę country, piosenkę Drogi. W związku z tym przyszło sporo piosenek, które opowiadają o pracy kierowców wielkich ciężarówek. I oto właśnie za chwilę przykład, jedna z 10 piosenek, które dostały się do czołowej grupy i będą wydane przez polskiego trackera na płycie. Kierowcy się ucieszą. Za kołem siedzę. No, straszna rzecz, bo przecież on pracuje bez przerwy niemal. Jurek Bing i Robert Szymański napisali taką piosenkę, która troszeczkę o tej monotonii i o tych problemach kierowcy mówi. Robert Szymański tak wykonał ten nowy utwór. Gdzieś na zachodzie są terroryści. Martwię się, że mój tir może im się wyśnić. Za kołem siedzę dzień po dniu. Gdzieś na wschodzie są źli bandyci. Dzień po dniu muszę już jechać, droga daleka. A ty na mnie z dzieciakami czekaj. Muszę już jechać, droga daleka. A ty na mnie z dzieciakami czekaj.